रामायण में आया है कि यही तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। इसे सिद्ध हुआ कि विषय भोगों के लिए दूसरे शरीर हैं। इस वास्ते भगवान ने संसार का सुख भोगने के लिए मानव शरीर नहीं बनाया है, क्योंकि जैसे जैसे अधिकारी अधिकारिता है, जैसे जैसे योग्यता है, उसके अनुसार से उसको काम दिया जाए तो मनुष्य में विवेक की प्रधानता है। मनुष्य सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य, ये विवेक क्या चीज है, ये विवेक की प्रधानता मनुष्य शरीर में है। तो ठीक तरह से विवेक प्रधान शरीर दिया तो ये विषय भोग लगी नहीं है। मनुष्यों ने प्राय करके संग्रह और भोग दो पर ही शरीर लगा दिया है, अपना जीवन दो पर लगा दिया है, और दो पर लगाने वाले आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। साफ कहा गीता ने, चौवालीस श्लोक है, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम दूसरे अध्याय का, भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया व्रत से व्यवसाय यत्ना बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य आसक्त है, और भोग और ऐश्वर्य आसक्त है इस बात तया व्रत से मरने के बाद भी सुख भोगना है तो स्वर्ग में जाना है, तो यहाँ भी भोग भोगना है, और यहाँ के कार्य से ऊपर वम हो जाए तो फिर स्वर्ग का भोग होना है। तया परिचित शाम का मतलब क्या कि लोक और परलोक दोनों में ही संग्रह और भोग की इच्छा ही मुख रखी है। कहते हैं कि इसमें भोग इच्छा के लिए शरीर नहीं है, परंतु बनाया उद्देश्य क्या है, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम संग्रह करना, भोग भोगना, और भोग भोगकर मर कर जावे तो त्याम पुष्पिता वाचम पीछे जो प्रकरण आया है, मरने के बाद भी स्वर्ग जावे तो अधिक से अधिक यज्ञ दान करके वहां जावे। वहां की आजकल तो लुप्तता ही है, केवल भोग और ऐश्वर्य में, और भोग और ऐश्वर्य में ही नहीं है, अन्याय संचार धन भी कमाना अन्याय पूर्वक, और भोग भी भोगना अन्याय पूर्वक। अन्याय पूर्वक धन संग्रह भी नहीं करना है, न्याय पूर्वक करना है, तो भोगेश्वरी की प्राप्ति भी अन्याय पूर्वक करने की प्रवृत्ति हो रही है। किसी तरह से ही भोग भोगना और रुपये इकट्ठा करना है तो आसुर प्रकृति में चले गए, राक्षस प्रकृति में चले गए, तो भाई बहनों से कहना है कि ये ख्याल करो, केवल संग्रह और सुंदर सुंदर मकान आदि बनाना और उसमें रहना, ये क्या है? ये आसुर संपत्ति है। कामोपभोग परम एतावदित निश्चिता, कामना का अनुसार भोग भोग न संग्रह करना, अन्याय न अर्थ संचयान, अर्थ भी अन्याय पूर्वक कमाना झूठ कपट बेईमानी से, और भोग भी अन्याय पूर्वक भोगना, बहुत निची वृत्ति चली गई। तो अपने जो सत्संग करते हैं उन भाई बहनों से विशेषता से कहना है कि अपना जीवन इनसे ऊंचा उठाओ। आज भोग भोगने के लिए बड़े बड़े अन्याय अनर्थ, बड़ी बड़ी हत्या, ब्रह्म हत्या से बढ़ करके हत्या, गर्भ हत्या आदि कर रहे हैं। ख्याल नहीं है, ख्याल कि दशा क्या होगी, हमारा देश किधर जा रहा है, इसका ख्याल ही नहीं है। आप लोगों से प्रार्थना है, अब जो सुनते ही नहीं उनको क्या कहा जाए, मन सुनने वाले ही नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? क्या न सुनने वाले मानेंगे? कैसे मानेंगे? उनको पता ही नहीं है। कम से ये तो बात सीधी है कि स्वास्थ्य भी संयमी आदमी का अच्छा रहता है। शरीर की जो निरोगता है वो संयम रखने वाला का ठीक रहता है, और ज्यादा जीता है वो इनमें भोगों में ज्यादा होने से मरता है बहुत जल्दी। जैसे ये ऑपरेशन और गर्भपात करने वाले बहुत जल्दी मरते हैं, कई तो इनको कराते ही मर जाते हैं, और किसे मरते हैं, उम्र खत्म होती है, नष्ट होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जीने के भी विचार प्रचार नहीं है, भोग भोगने के लिए शरीर चाहिए उसका भी नाश कर देते हैं, अब परलोक की बात कैसे कही जाए? तो सत्संग करने वालों के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेवारी है, और उनको बुद्धि की तेजी चाहिए, विवेक का आदर चाहिए, संयम रखें। तो भगवद गीता में 17वां अध्याय है, उसमें शरीर वाणी और मन के तप का वर्णन है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ शौच भोजनम शौच मार्जनम ब्रह्मचर्य महिंसा से शारीरम तप उच्यते, ये तो बताया। तो 17वां अध्याय चला है छोड़ने के बाद, तो मन की मनमाने जो आचरण करते हैं शास्त्र विधि को छोड़, उनकी निष्ठा क्या होती है? तो बताया भी उनकी निष्ठा ही होती है, पूजन बताया, जन देशा तुला दीवान यक्षरसान श्रीराज सा प्रेतान भूतगणास्तानी जन देता मुसाजना, ये सात्विक देवताओं को पूजन करते हैं, राजस्पुर यक्षराक्षसों का पूजन करते हैं, तामस भूत प्रेत का पूजन करते हैं, पर कोई पूजन करे ही नहीं तो गए तो आहार उसका भी। आहार भी तीन तरह का है, तो आहार भी तीन तरह का बताया। तो सात्विक पुरुष है उनकी पहचान क्या है? उनको सात्विक भोजन अच्छा लगता है, राजसी आदमी को राजसी भोजन अच्छा लगता है, तामस पुरुष को तामसी भोजन अच्छा लगता है। तो उनकी परीक्षा पूजन से बताई, भोजन नहीं करे तो कम से कम भोजन तो करते हैं ना, तो उनकी परीक्षा भोजन से भी हो जाएगी। इस वास्ते तीन तरह का भोजन बताया। तो ये भोजन के लक्षण नहीं है, भोक्ता के लक्षण है, भोजन करने वाले के लक्षण है। इस वास्ते उनमें प्रिय शब्द आया, आहार रस को सर्वेश त्रिविधो भवति प्रिय, वो भोजन प्यारा होता है, क्योंकि तेषा निष्ठा तो हुआ कृष्ण स्थिर निष्ठा पूछनी है, तो निष्ठा की पहचान कम से कम भोजन से ही हो जाएगी, भोजन की रुचि से। तो सात्विक प्रिय राजसा भोजनम तामस प्रियम, इनके साथ में प्रिय शब्द दिया, तीनों में इष्ट और प्रिय शब्द दिया, और आहार को विषय त्रिविध भक्ति प्रिय, ये प्रिय शब्द दिया। सात्विक राजा तामस केवल बताना होता तो प्रिय शब्द की जरूरत नहीं थी, परंतु आदि में ये शास्त्र भजन्ते श्रद्धयान्विता तेषा निष्ठा तो कृष्ण सत्व माहो रजस्तमा, इस प्रश्न के उत्तर में देने से ये प्रिय गीता बताई उनकी रुचि कैसी है। भोजन मिले न मिले ये बात एक अलग रही, परंतु स्वाभाविक रुचि क्या होती है, तो मनुष्य की पहचान होती है उस रुचि से, उनके भावों से। क्योंकि मनुष्य की इज्जत क्या है, ये यो यश्रद्धा स ये वसा, जैसी जिसकी श्रद्धा है वही मनुष्य का स्वरूप है। अभी वो देखने में आवे चाहे न आवे, परंतु भीतर के भाव के अनुसार ही इज्जत है, क्योंकि अंत में भाव के अनुसार ही उसकी गति होगी, स्थिति होगी। इस बात रामायण में आया है ना, उगरे ही अंतर हुए निभाऊ काल ने मुझी में रावण राहू, उनकी श्रद्धा के लिए ये बात बताई। तो जैसे उनके भोजन की रुचि बताई, यज्ञ तपस तथा दानम तेषा भेद, यज्ञ दान तप इनका भेद ऐसा ही है। तो यज्ञ के तीन भेद बताए, दान के यज्ञ के बताए, दान के बताए, तप के बताए। तप के भी विषय में छह श्लोक आए, इनमें तीन तीन श्लोक है, तप के विषय में छह श्लोक, दूसरे तीन तीन, यज्ञ में तीन, दान में तीन है। छह क्यों है, कि तप है वो सात्विक राजस तामस ये तीन भेद है ही, परंतु तप करने के तीन उपाय, ये तीन साधन है। शरीर से तप होता है, वाणी से तप होता है, और मन से तप होता है। इस पर ख्याल करना है आज, अपनी अपनी निष्ठा कैसी है, और निष्ठा को बदले तो ये स्वभाव बदलो, स्वभाव बदलेगा तो अगली गति बदल जाएगी। अगर ये शरीर मिलेगा तो स्वभाव के अनुसार मिलेगा, मनुष्य अपना स्वभाव बनाता है, और स्वभाव के अनुसार अंतम चिंतन होता है, और चिंतन से आकर गति होती है। चिंतन होने से तत्काल तो फल होता है शरीर की प्राप्ति, परंतु अपना जो स्थायी स्वभाव है उसके अनुसार वहाँ शरीर में स्थिति होती है। इस वास्ते पहले से ही अपने सावधान रहे। तो शरीर का तब बताया, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम और शौचम आर्जम ब्रह्मचर्य अहिंसा, पांच बात बताई। देव द्विज गुरु प्राज्ञ का पूजन करना, शरीर के द्वारा बड़ों का नमस्कार करना है, पूजन करना है, आदर करना है, इससे उसकी पहचान होती है। तो देवताओं का पूजन करे, देवता हमारे ईश्वर स्वरूप के तीन है, पांच है, एक भगवान शंकर है, एक शक्ति है, और एक गणेश जी है, एक सूर्य है, एक विष्णु है, ये पांच ईश्वर कोटि के देवता है। इसके सिवाय पश आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विन, आदित्यान तो बारह आदित्य, आदित्यान वसुवास है 20 हुए, रुद्रा 31 हुए, दो अश्विनी कुमारी 33 मुख्य देवता है। ऐसे देवताओं का पूजन करते हैं, वे सात्विक पुरुष होते हैं, तो इन सात्विक देवताओं का पूजन करे तो ये देवताओं की बात बताई। देव पूजन करना ये शरीर का तप है, तो देवताओं का पूजन के शरीर तप हुआ। एक द्विज ब्राह्मणों का पूजन करना, ब्राह्मणों का आदर करना, वर्णानाम ब्राह्मण गुरु, वर्णों में ब्राह्मण शब्द का गुरु है, तो उनका पूजन करना, उनका आदर करना, हृदय से उनकी बातें सुनना, व्याख्यान सुनना, तो ये उनकी पूजन है। एक बात और याद आ गई, मनुष्य शरीर है ये अपना उद्धार करने के लिए है, तो अपना जीवन मात्र पूजन में लगना चाहिए। ख्याल करें, एक व्यापक बात है, जैसे यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं तत्त्वं स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानवः, जिससे संसार पैदा हुआ, जिससे स्वशक्ति मिलती, चलने फिरने में से काम मिलता है, प्रकाश मिलता है, जिससे परमात्मा से उस परमात्मा का पूजन करना, किससे करना कि अपने कर्मों से, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणों से कर्मों से पूजा करे, क्षत्रिय क्षत्रियोचित, वेश वेश्योचित, शूद्र शूद्रों में चाहे वैसे कर्मों से पूजन करे। तो इस पूजन करने के लिए एक बात है खास, मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति में यो यश श्रद्धा बताया, जैसी श्रद्धा है उसका कोई उनकी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, स्थिति है, कोई निष्ठा है। तो मनुष्य मात्र को एक भाव धारण करना है, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। जैसा मनुष्य अपना अहंकार मानता है, अपना स्वरूप मानता है, उसके अनुसार प्रवृत्ति शून्यता से होती है। तो मनुष्य मात्र को सेवक मानना चाहिए, ये व्यापक चीज है। भाई हो चाहे बहन हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गृहस्थ वान पर संन्यासी कोई कौन हो, अपने मन में अपने की सेवा सेवक सेवक माने, क्योंकि मनुष्य शरीर है वो सबकी सेवा के लिए है, सबकी सेवा करे। विचित्र बात है, मनुष्य की विशेष महिमा है, मनुष्य सेवा करे तो देवताओं की सेवा करे, मनुष्यों की सेवा करे, पशु पक्षियों की सेवा करे, वृक्षों की सेवा करे, भूत प्रेत पिशाच की भी सेवा करे, भगवान की ऋषि मुनियों की सेवा करे और भगवान की सेवा करे। इसके लिए ये खास बात है, वो है अपने को सेवक मानना कि मैं सेवक हूं। जहां अहंता बदल जाती है उसी क्रिया बदलती है, मैं हूं अमुक, इस वजह से क्रिया बदल जाएगी। जैसे अपने प्रत्यक्ष में देखने में आता है, जब विवाह होता है तो विवाह समय वो दूल्हा बनाया जाता है, तुम बीन हो, बीन राजा बनाते हैं, तो उनकी चाल बदल जाती है। देखो बीन राजा को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो मन में वो समझाए कि अभी मैं बीन बना हुआ हूँ, तो मेरे को चलना कैसे चाहिए, देखना कैसे चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, वो सब उनके भीतर आ जाती है। अगर कहीं भूल होती है तो देखो इंदिरा ऐसे करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, तो वही मिल जाता है। इससे सिद्ध क्या हुआ, जैसी अहंता होती है उसके अनुसार उनकी चाल होती है। तो अपने चाल बदलना चाहते हैं परंतु अहंता को बदलना नहीं चाहते, इस वास्ते बड़ी कठिनता होती है। अपने चाल बदलने के लिए अहंता को मुख्यता से बदलना है, फिर अपनी चाल स्वतः बदल जाएगी, स्वाभाविक स्वतः बदल जाएगी। जैसे कुंवारी लड़की होती है और वो विवाहित की जाती है तो विवाह के बाद में उसकी चाल बदल जाती है, और नहीं बदलती है कहीं माता पिता बड़े भाई वो कहते देखो भाई ऐसा करना चाहिए, देख तेरा ब्याह हो गया है, तो अब एक रात में क्या बड़ी हो गई, परंतु विवाह बड़ी बड़ी हो गई। अब तेरे को ऐसे ऐसे चलना बैठना उस नहीं हुआ, अब तू बालक नहीं है, ताबर नहीं है, ऐसे विचार है। ऐसे साधु हो जाता है तो साधु को ठीक तरह समझना चाहिए। आजकल हम साधुओं में बहुत गलती आ रही है, शिक्षा देते भी नहीं है, कहते भी नहीं है और कहने पर सुने भी नहीं है। पहले जमाने में जो साधु होते थे उनको बताते थे कि ऐसे बैठो ऐसे चलो ये बताओ, और वे ऐसा मानते थे, माने के अनुसार काम करते थे, तो साधु अच्छे बनते थे। आज कहते भी कम है, कहने पर मानते भी कम है, तो सब तरह से घाटा हो करके कलयुग का बड़ा जोरों से प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हमारा पतन हो रहा है। तो अहंता को बदलने से कार्य बदलता है। तो ये साधु होने पर भी ये नहीं समझते कि मैं साधु हूँ। जैसे विवाहित होने पर कन्या को कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारे को ऐसे चलना है और ससुराल में जाकर ऐसे ऐसे तुम्हें काम करना है, ये माँ बाप शिक्षा देते हैं तो वो बड़ी अच्छी महिला समाज में बड़ी श्रेष्ठ बनती है। इस तरह से हम लोगों को होना चाहिए। तो मुख्य बात है अपनी अहंता को बदलना। हम करना चाहते हैं भजन, मानते हैं हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र, इस वास्ते अहंता बदले बिना असली साधन नहीं होता। ये तो अपना आश्रम है, ये अपना वर्ण है, परंतु आश्रम वर्ण की मर्यादा रहते हुए मैं साधक हूँ। तो सिद्धांत की ऐसी बात समझ में आती है कि मनुष्य मात्र साधक है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है, उसमें छोटी मोटी बातें इधर उधर होती है, परंतु मुख्य सिद्धांत रूप से मनुष्य केवल अपना उद्धार करने के लिए बना है। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया कि जिससे वो अपना कल्याण कर ले, तो कल्याण करने के लिए पहले अहंता बदलना होगा। ये अहम जो मैं हूँ ये है, ये तीर होता है। ज्ञान योग से अहंता मिटाई जाती है और कर्म योग से अहंता शुद्ध की जाती है और भक्ति योग से अहंता बदली जाती है। तो बदल जाती है क्या, मैं भगवान का हूँ, भगवान का मेरा संबंध है, तो अहंता बदल जाती भीतर से। अब भगवान का भगत करता है वो ही काम हमें करना है, दूसरा काम नहीं करना है, क्योंकि मैं भगवान का हूँ। तो भगवान का होते ही भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करने का स्वतः स्वभाव हो जाता है। इस वास्ते पहले अहंता बदलना है। तो अहंता बदलने से सब काम भी हुआ। अहंता को शुद्ध करने के लिए ये 17वें अध्याय की बात आई, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करें। तो भगवान का पूजन दो तरह से होता है, एक भगवान है जो दिखते नहीं है वो है, और एक भगवान है ये संसार, जो भगवान का आदि अवतार है जिसमें भगवान विराट रूप से प्रकट हुए। भागवत में कई बार आता विराट का वर्णन, पहले पूरे विराट रूप से प्रकट हुए भगवान। तो विराट रूप से भगवान है तो सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है, भगवान है। और वासुदेव और सर्वम सिद्धांत है, पहले से ही भगवान का स्वरूप समझे। तो सेवा भगवान की करना है तो भगवान की सेवा के लिए एक प्रकट रूप से है, एक अप्रकट रूप से है। प्रकट रूप से है वो लौकिक है और अप्रकट से है वो अलौकिक है। कि लौकिक भारत सामने स्वरूप है जो संसार रूप से, तो ये पूजा करना है। तो प्रकट रूप से जो संसार है उसका पूजन करना, मानो उनका आदर करना। तो उस आदर के लिए ये तप का प्रक्रम बताया आप लोग, तो वो 18वें अध्याय में स्वक्रम कहते हैं, वो पूजन करना है। ये पूजन से अपना अंतःकरण शुद्ध होता है, अपना भाव शुद्ध होता है, अपना आचरण शुद्ध होता है, परलोक भी अपना सिद्ध हो जाता है। तो ये पूजन देव गुरु प्राग पूजन, सबसे पहले क्या करना है कि देवताओं का पूजन, इसके बाद द्विज ब्राह्मणों का पूजन, ब्राह्मणों का आदर करना। तो ब्राह्मण सबसे मुख्य बना है, उसको अग्रज कहा है। ब्राह्मण मुख्य है, मुख्य होते हुए भी शब्दाता अग्रज अग्रज अग्रज मान बड़ा भाई, अग्र पहला पैदा होता है वो अग्रज होता है, दूसरा दूसरे ऐसे चार छोटे भाई है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र भाई है, ये बड़े भाई है। बड़े भाई पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है क्योंकि वो मुख्य होता है, उसके अनुसार दूसरे भाई चलते हैं। इस वास्ते ब्राह्मण को मुख्य माना है। कृत्वा ब्राह्मण मग्र शास्त्र शास्त्र सुनाओ, कथा सुनाओ, विष्णु सुनाओ, तो आगाड़ी ब्राह्मण को करो, उसके बाद में साधन सब सुने और सुनाने वाले जिसने सुनाओ। तो ये पहले ब्राह्मण की बात बताई। तो उनका पूजन करना, पूजन क्या आदर करना, हृदय से उनको बड़ा समझना, ब्राह्मण को नमस्कार करना। ब्राह्मण है, गाय है, सूर्य भगवान है, साधु है, ऐसा देखे। और बड़े जो अपने माता पिता आदि गुरु है, इन सब का पूजन तो पहले पहले देव और फिर द्विज ब्राह्मण। द्विज शब्द तीनों का वाचक है, ब्राह्मण क्षत्रिय इस तीनों का द्विज कहते हैं। पर जहाँ पूजन का विषय आता है वहाँ क्षत्रिय और वेश नहीं, वहाँ ब्राह्मण ही लिए जाते हैं। द्विज कर्म के लिए तीनों है, जैसे जिनऊ रहना, वेदों का पठन पाठन करना आदि काम करने में सब द्विजों का अधिकार है, पर पूजनीय का वर्ण जहाँ पर है वो ब्राह्मण लिया जाएगा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, गुरु करके क्या, माता पिता आदि जो अपने शरीर से पैदा हुआ है, जिनसे उन शरीर से जिनसे पैदा हुआ उनमें जो बड़े बड़े है एक तो वे गुरु है। जिनसे हम पढ़ाई करते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, जिनसे हम शिक्षा लेते हैं, जिनसे हमारा सुधार होता है, हमारा जीवन निर्मल होता है, संयत जीवन होता है, ऐसा जीवन होता है, तो वे जिनसे होता है वो गुरु है। तो दो जगह पूजनीय होते हैं, एक गुरु होता है जन्म की दृष्टि से, एक जैसा गुरु की दृष्टि से। गीतावान गुरु अहत्वाय महान वायाम से गुरु अहत्व, गुरु को न मार करके तो गुरु कौन हुए है, तो वहां भीष्म द्रोण प्रभु ये बताया, एक तो एक माता पिता का पिता दादा आदि ये बताया। तो वर्णों से भी पूजनी है और आचरणों से पूजनी है, जिससे हमने शिक्षा पाई है। तो शिक्षा मिलाने वाले भी हमारे गुरु है और जन्म देने वाले भी हमारे गुरु है। दो तरह का हमारा जीवन होता है, एक जीवन होता है शरीर और एक जीवन होता है हमारा आचरण, हमारे भाव और आचरण। तो भाव और आचरण बढ़ाने वाले होते हैं, शिक्षा देने वाले वे गुरु कहलाते हैं, और जिनसे पैदा वे गुरु होते हैं। दो तरह के गुरु होते हैं, तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ। फिर प्राज्ञ पूजन तैयार चौथा, तो प्राज्ञ करके क्या लेना चाहिए, जन्म की दृष्टि यदि लिया जाए तो माता पिता और चाचा ताऊ आदि जो बड़े हैं वो लिए जाएंगे, आश्रम के लिए जाए तो साधु आदि ये लिए जाएंगे। तो ये तो देव और देवता, तो देव दूज गुरु का सब का वर्णन आ गया पीछे। अब प्राज्ञ शब्द क्यों आया है, प्राज्ञ शब्द है वो जो तत्व जीवन रूप महात्मा पुरुष है, जिन्होंने अपने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, अपना उद्धार कर लिया है, जानने बात को जान लिया है, ऐसे मुक्त हो गए पुरुष, उनके लिए प्राज्ञ शब्द है। नहीं तो प्राज्ञ निरर्थक होता है। तो प्राज्ञ मन के लिए बताया गया, क्योंकि वो वर्ण से बड़े न हो, आश्रम से बड़े न हो, गुणों से भी बड़े न हो, लोग देखने में जो विद्या आदि उसे भी न हो, परंतु तत्व जानने वाले हैं तो वे सबसे बड़े माने गए हैं। ज्ञान वृद्ध होता है ना, ज्ञान वृद्ध उनको बड़ा मानते हैं, साधारण रीति में अवस्था में बड़े माने जाते हैं, पहले जन्म हुआ है बड़ी अवस्था है वो बड़े हैं। परंतु सब जितने बड़े हुए, कोई धन से बड़े होता है, कोई राज्य के कारण बड़ा होता है, कोई पद के कारण बड़ा होता है, कोई पढ़ाई के कारण बड़ा होता है, कोई गुण कला कौशल आदि जानता उससे बड़ा होता है, परंतु एक परमात्म तत्व को प्राप्त होने वो बड़ा होता है। तो वो बड़ा हुआ तो वो ज्ञान वृद्ध माना जाता है, ये वयो वृद्ध है, अवस्था से वृद्ध है, धन से वृद्ध है, राज्य आदि से मिलने से, कला कौशल से, इनसे बड़ा होता है, ऐसे सबके सब वृद्ध है। परंतु सर्वे थे वृद्ध से, सबसे वृद्ध से भी ज्ञान वृद्ध से किंकरा शिष्य किंकरा, ज्ञान वृद्ध से सब छोटे होते हैं, क्योंकि असली बड़ा वही है। तो मनुष्य ही प्राप्त करके उस ज्ञान की प्राप्ति करना है। तो ज्ञान की प्राप्ति कब करेगा, जब साधक होगा तब करेगा, वही अहंता का बदलना, मैं साधक हूँ। इस वास्ते मनुष्य शरीर में आने पर हरेक को मानना चाहिए कि मैं साधक हूँ। साधक क्या हूँ, सेवक हूँ, सबकी सेवा करना है। देखो सेवक कहो साधक को, तो साधक होता है उसका कर्म होता है साधन, और साधन होता है साध्य के लिए, तो साध्य की प्राप्ति करता है वो साधक होता है। तो साधक साध्य की प्राप्ति, तो साध्य की प्राप्ति कर लेने वो प्राज्ञ होता है, साध्य की प्राप्ति कर ली, जो अंत में तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, भगवत भक्त हो गए, सिद्ध हो गए, योगी हो गए, ज्ञानी हो गए, वो सिद्ध पुरुष हो गए, तो वो पद भी हमारे को प्राप्त करना है। तो सेवक बनता है, तो सेवक होता है सेवा करता है। सेवक बनने पर उसकी सब संज्ञा सेवक हो जाती है, हरेक काम करता है तो सेवक करे जैसे करना है। मानो किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, सबको आराम पहुंचे, सबको सुख पहुंचे, तो सबसे पहले बात है सेवा में तो किसी को दुख न पहुंचे। हमारे आचरण से, हमारे भाव से, हमारी जबान से, किसी तरह से किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, यहां से सेवा शुरू होती है। ये सेवा शुरू हो जाएगी। हमने तो पुस्तकों में विचित्र बात पढ़ी है, असली सेवा यही है, किसी को दुख न देना, किसी को कष्ट न देना। जैसे मैंने कहा था अपने सत्संग में, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, ये सेवा शुरू हो जाएगी। संसार की सेवा करना शुरू कर दिया, ये बहुत बड़ी सेवा है, सब सेवा का मूल सेवा है। अरे किसी का बुरा करता रहे तो ये बड़ी गलती होती है। एक बात विशेष ध्यान देने की है, साधन करने वाले, सेवा करने वाले काम तो अच्छा करते हैं, परंतु बीच में नहीं करने लायक काम कर लेते हैं, वो बड़ी भारी एक हानि होती है। सावधान विशेष इसमें रहना है कि न करने लायक काम नहीं करना है, न बोलने लायक नहीं बोलना है, न चिंतन करे ऐसा बुरा चिंतन नहीं करना है। तो शरीर वाणी मन से कम जो बुराई है उसका त्याग कर दे। करने वाले को चाहिए किसी को कष्ट न पहुंचे, ये ख्याल रखे, किसी को दुख न हो, ना किसी को बुरा समझे, ना किसी की बुराई सोचे, ना बुराई करे। तो भीतर से बुरा भाव अपना निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा कि हम भले आदमी हो जाएंगे। भले हो जाएंगे तभी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। जो मूल उद्देश्य है उसकी सिद्धि कब होगी कि जब भले हो जाएंगे तब। तो भले होने के लिए मेरी समझ में एक बात आई है विशेषता से मेरे पढ़ने में, कि भला होने के लिए बुरा ही छोड़ना है। हमने लोगों में जची हुई है, आपके हमारे प्राय जची हुई है कि भलाई करके हम भले बनेंगे, परंतु वास्तव में भला करके भला बनना नहीं है, भला बनकर भलाई करते हैं। क्योंकि कर्म जो होते हैं वो कर्ता से होते हैं, पहले कर्ता बनता है फिर कर्म बनता है, न कि कर्म से कर्ता बनता है। कर्म से कर्ता दृढ़ होता है, कर्ता का भाव दृढ़ होता है, मजबूत होता है, परंतु पहले कर्ता स्वयं बनता है फिर उसे कर्म होते हैं। तो कर्ता में से कर्म निकलते हैं, कर्ता के द्वारा कर्म निकलते हैं। तो कर्ता अच्छा होना चाहिए, पहले ही मैंने कह दिया उद्देश्य अपना अहंता को पवित्र करना। तो सेवक की कर्ता सेवक होता है, तो कर्ता के द्वारा सेवा होनी चाहिए। सेवक हो तो सेवक सेवक हो जो करे, सेवक आई आई कर नहीं करे करे धराई रामायण आया है, तो सेवक वो सेवा करे। तो सेवा करने में आदमी को सबसे पहले सेवक बनना है, सेवक बनना है तुम्हें यदि किसी को दुख ना हो। तो दुख होने वाले क्या हुआ कि बुराई छूट गई, किसी को कष्ट दुख नहीं देने से क्या हुआ भला हो जाएगा। तो मनुष्य को सबसे पहले भला बनना है, भलाई बनने के लिए भलाई करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी बुराई बुराई छोड़ने की आवश्यकता है। बुराई छोड़ने पर भलाई उसकी स्वतः होती है, अहंता बदलने पर उसके अनुसार क्रिया स्वाभाविक होती है। तो भाई अपने को बुरा नहीं रहना है, मनुष्य ही प्राप्त किया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति में बाधा हुए ऐसा काम नहीं करना है। तो वो कौन करता है कि जो अपने स्वभाव खराब होता है, स्वभाव खराब होता है स्वयं करने से, पहले किया उनसे अब करने से। अभी अगर बुरा स्वभाव छोड़ देंगे, बुरा ही छोड़ देंगे तो स्वभाव सुधर जाएगा। अभिमान और स्वार्थ, इन दो बातों से अपना जीवन बिगड़ता है, तो वो स्वार्थ हमारा बिगड़े नहीं, इस तरह से हमें साधन करना है। तो शुद्ध बनना है अपने को, शुद्ध बनने के लिए बुराई का त्याग करना है सबसे पहले, ये बात है। भलाई होगी वो सीमित होगी, और बुराई नहीं की जाएगी ये असीम होगी। बुराई तो सीमित होगी, लाखों करोड़ों अरबों रुपए दिए जाए, उम्र बहुत समय लगा जाए तो भी सीमित ही रहेगा, और बुराई न करने से असीम भलाई होगी। बुराई नहीं करने से क्या होगा, क्या तो करे तो भलाई करेगा, और नहीं तो कुछ नहीं करेगा। तो कुछ नहीं करने होने से बुराई नहीं होती, बुराई तो करने से होती है ना। तो बुराई करता नहीं तो बुराई नहीं करने से कुछ नहीं करेगा तो भी बुरा नहीं होगा, अभी तो भलाई करेगा। तो बुराई का त्याग करना ये मुख्य बात है, असली बात है। तो इस तरह से सबका भला हो, सब बदल से तो बुराई छोड़ देना, अनिष्ट करना छोड़ देना, अपने लिए भी दूसरों के लिए भला हो जाना है। तो भले आदमी बढ़ जाए, अब भले आदमी क्या बना? सेवक। हमारा जो प्रसंग है अभी, भला क्या बना? सेवक बना। जो सेवा करनी सबकी, सेवा करते करते अपने में सेवक भाव दृढ़ हो जाता है, फिर सब क्रिया सेवक सेवक रूप से होती है। चलना फिरना, खाना पीना, शौच स्नान आदि भी सेवा रूप से होता है। हर एक जगह पेशाब नहीं करेगा, हर जगह लट्टी नहीं फिरेगा, हर जगह थूकेगा नहीं, किसी को की भी किंचित मात्र भी कष्ट न हो, आचरणों से, भावों से, क्रियाओं से किसी तरह कष्ट न हो। सबकी सेवा करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। तो सेवा करने से स्वयं सेवा रूप हो जाता है, और सेवक बन के पूरा सेवक होने से संपूर्ण क्रिया भाव की सेवा हो जाती है। और जहां सेवक बन करके सेवा में बन पड़े तो हुआ, सेवा शब्द से भी को प्राप्त हो जाती है। जिज्ञासु बन के जिज्ञासा होता है, जिज्ञासा बन के ज्ञान हो जाता है। भक्ति करके भक्त बनता है, भक्त बनकर भगवान बन जाता है। साधक बन करके साधन करता है, साधन बनकर साध्य हो जाता है। ये क्रम है उन्नति होने का। तो सेवक बन करके सेवा करेगा, सेवक बनेगा, सेवक तत्पर होने से केवल सेवा रूप रह जाएगा। सेवा रूप केवल सेवक अभिमान मिटने से, अभिमान होने से सेवक बना दूषित हो जाता है। तो सेवक बनता है, सेवक बनेगा, अभिमान सेवा ही सेवा रह जाएगा, तो शुद्ध हो जाता है सेवक, सेवक की प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा की। तो इस तरह से ज्ञान प्राप्त पहले जिज्ञासु बनेगा, फिर जिज्ञासु बन कर फिर जिज्ञासा होगा, फिर तत्व ज्ञान हो जाएगा। ऐसे भगवत भक्त बनेगा, फिर भक्ति बनेगी, फिर भगवान हो जाएगा। पहला योग का जिज्ञासु योगी होगा, योग योग योग हो जाएगा, योग हो गए योग, जो जिसका योग है उसी साथ मिल जाएगा। ये क्रम है। इस तरह से हमें सबसे पहले भला बनना है, सेवक बनना है। जैसे भाव बदल गया, हमारे सेवक है। तो सेवक बनने के लिए क्या करे? ये शुद्धि देव गुरु प्राग्ञ निजम, ये शुद्ध होने वाले, इनका पूजन करना। ये एक, ये पांच प्रकार तप है शरीर के, जिसमें एक तप हुआ देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजन और शौचम। दूसरा और शौच शुद्धि, शरीर की शुद्धि करना, शौच स्नान आदि है ये शुद्ध करने के लिए है। तो तृतीय अधिक जाने में भी हाथ धोना, पहले माया हाथ से साफ करना, अपना मलमूत्र को साफ करना माया हाथ से। इस हाथ से भोजन करते हैं, ये हाथ पवित्र होता है, दान पुण्य भी इससे करते हैं, इससे नहीं होते हैं। तो ये शौचाधिकारी कृत दान उद्यमताम विवेक विधिना शौचाधिकारी कृत, दान इससे नहीं होता है, इस वास्तव से शौचाधिकारी किया, ये दान करता है, शुभ काम करता है, तो ये पवित्र होता है। उसमें स्नान करने में भी, स्नान करते समय नाभि के ऊपर ऊपर इस हाथ से करना चाहिए, और नाभि के नीचे इस बाएं हाथ से साफ करना चाहिए, तो ये शुद्धि हो जाए। न शौचम ना विचार न सत्य, असुर संपत्ति आने पे प्रवृत्ति से निवृत्ति से सबसे पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जानते ही नहीं। ये राक्षसी वृत्ति है, बालक है अभी, उन बालकों को भी क्या करना और क्या नहीं करना ये अगर ध्यान नहीं रखे तो राक्षस हो जाएंगे, असुर हो जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे। असुर है ना, प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनाना विदुर आसुरा, आसुरा जाना विदुर, असुर नहीं जानते, राक्षस नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना है। और ये जानते हैं वो देवी संपत्ति में, वो देवता होते हैं, वो परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। इस वास्ते कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान करना चाहिए। तो क्या वो कर्तव्य है, इस कर्तव्य का पालन करते, तो उसमें इसे करने से न शौचम शुद्धि उनके नहीं रहेगी, न चाचार, शौचाचार सदाचार दो है, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना सदाचार है, और शरीर की शुद्धि बड़ी बॉडी की शुद्धि मन की शुद्धि वो ये शौच है। तो देव गुरु प्राग शौचम आर्जुन, तो शौच करना उन्हें शुद्धि, मट्टी से हाथ धोए तो सात बार इसे धोगा, नौ बार धोना, ऐसे की शुद्धि करनी। कपड़ा धोना, कपड़ा साफ रखना, घर को साफ रखना, बर्तनों को साफ रखना, जो माताएं होती है चतुर वो ठीक तरह से काम करती है, और फूहड़दार होती है वो बिगाड़ देती है, कहीं कहीं कोई चीज कहीं पड़ी है, कोई चीज कहीं पड़ी है, सब जगह कूड़ा कचरा ही पड़ा है, गंदगी पड़ी हुई है, पर चतुर होती है और मैलों को ठीक तरह हुई है। चतुराई अधिक होने से जीव बहुत कम मरते हैं, या चतुराई न होने से जीव जल जाते हैं, चीटियां चिड़चिड़ार कई जीव पैदा हो जाते हैं, उनकी हिंसा होती है। इस बार सफाई स्वच्छता, घर की भी स्वच्छता रखे, शरीर की भी स्वच्छता रखे, बाल बच्चों को स्वच्छता रखे, सब सब से निर्मलता, तो जाते ही प्रसन्नता होती है, देखते ही प्रसन्नता होती है, तो वो सेवा बन गई। और जो ऐसे नहीं करते उस सेवा नहीं बनी। एक संत की बात सुनी मैं, अजब बात एक संत की सुनी। एक संत थे तो वे जाते घर में फिर चले जाते, अपने रोटी पड़ी हुई रोटी ले ली, साग ले लिया, और जो चतुर लेते थे और फूड होती है तो फूड है तो ये है ये कह करके उसे रोटी नहीं लेते, उस भोजन नहीं लेते, और खोटी खोटी सुनाते तो फूड बहुत है, ये घर चले जाते होते। पर लोग नाराज नहीं होते, वो साधु के ब्राह्मण के जैसे बालक हुए इस तरह से जाओ थी तो मैं तो लूंगा खाऊंगा, रोटी ले ली साग ले लिया, अपने पास खा लिया चल दिए, फूड होती तो लेते नहीं। तो सुंदरदास जी में फूड ना तो फतेहपुर की सब सुंदरदास जी बाड़ी में आता है, फतेहपुर में आई टोपी में सुंदरदास फतेहपुर में हुए है, तो लड़का सुंदरदास जी आश्रम देखा है, अब गए भी कर देखा है, उनकी चादर देखी थी बना थी जो रेश मिल कसीदा हुआ उसमें छोटे छोटे छोटे छोटे सफेद ऐसे कभी चंद्र देखी। तो सुंदरदास महाराज बड़े सुंदर कवि बड़े सुंदर थे, और दादू जी महाराज के शिष्य थे बड़े अच्छे, तो वो फूल पड़ा नारा गड़े चतराई गए बादल में अंदर दिशे न फूल दले न पीछे और पोवे न पीछे खोटा है गया। तो अपने सतरा ही रखना सब तरह सही से, ये सौसम के अंतर्गत है, देव देवता सौसम और आर्जव शुद्ध शरीर से ही होती है, शरीर का तप है, और आर्जव सीधा पर सरल पड़ा, अकड़ नहीं ऐठ नहीं टेढ़ा नहीं चलना, शरीर से सीधा सरल सरल स्वभाव है, मन कुटिला ही सरल स्वभाव सीधा है, मन में कुटिलता भी नहीं है, जथा लाभ संत और सदाई। भगवान ने यहाँ तो महाराज गोस्वामी जी लिख दिया कि बहुत कहो का कथा बढ़ाई ए आचरण वश्य में भाई, भगवान कहते मैं उसे वश में हो जाता हूँ। तो सरलता रखो, शुद्धि रखो, निर्मलता रखो और सीधे रिवाज ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो ब्रह्मचर्य के लिए ब्रह्मचारी को भाड़पुरुष सन्यासी के लिए तो ब्रह्मचर्य है, गृत के लिए ऋतुगामी मात्र होकर के ब्रह्मचर्य रखना, वो भी ब्रह्मचारी की तरह ही है, केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही सब हो। अहिंसा से हिंसा न करे, हिंसा 81 तरह की होती है, उनकी अहिंसा न करे, शरीर से वाणी से मन से होती तीनों से, ऐसे ज्यादा भेद है, किसी हत्या न करे, किसी को दुख न दे, किसी को कष्ट न पहुंचावे, शरीर से भी वाणी से भी मन से भी, पर यहाँ शरीर की बात आ रही है, तो शरीर के द्वारा दुख पहुंचाना वो हिंसा हत्या होती है, वो हिंसा हिंसा से ये शारीरम तप रुचे थे, ये पांच तरह का शरीर संबंधी तप हुआ। तो शरीर संबंधी तप होने से मूल में क्या हुआ, मूल में जो मनुष्य शरीर केवल सेवक है, केवल जिज्ञासु है, केवल मुमुक्षु है, केवल कल्याण करने की बात है, तो मनुष्य मात्र के ऊपर ऐसी बात है कि जो दूसरे काम तो सब शरीर करते हैं, कल्याण केवल मनुष्य कर सकता है, इस वास्ते मानव से कहो चाहे साधक कहो एक ही बात है, तो मनुष्य साधक करने के लिए तो उनको चाहिए ऐसा शरीर के द्वारा ये बात करें। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियतन सैयद स्वाध्याया व्यसन जैव वाग में हम तो पूछे थे। इसके बाद वाणी का तप आता है, शरीर का स्थूल का तप बताया, इससे सूक्ष्म वाणी का तप है। वाणी बोलना है वो भी संयम पूर्वक, शरीर भी संयम पूर्वक मर्यादा में उत्सृंखल नहीं, शरीर भी मर्यादा ठीक तरह से रखना। तो अब वाणी का तप आया, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, तो ऐसा वाक्य बोले जो किसी को उद्वेग न हो, किसी का हलचल न हो, किसी को कष्ट न हो, तब तप होता है, नहीं तो हत्या हो जाती है, हिंसा हो जाती है। जैसे पहले अहिंसा बताई शरीर की, तो वाणी से कड़वा बोलने में से हिंसा हो जाती है। कड़वा बोलो प्रीत किसी, लोह तनी तरवार लागे, जीव तनी तरवार जिसकी, लोह तरवार नहीं लागे ऐसी जीव नहीं लागे। एक कहानी याद आ गई, एक लकड़हारा था, मानो जंगल से लकड़ी ला करके बिक्री करता था। तो लकड़ी लाने के लिए वो गया तो सिंह मिल गया, तो सिंह के साथ उनकी मित्रता हो गई। सिंह है जो उसे प्यार करता, रक्षा करता, और उससे ही जाता, वो भी सेवा करता। तो वो बीमार हो गया, बीमार हो गया तो सिंह मिलने के लिए आया कि भाई मित्र बीमार हो गया तो मिलने के जाओ जाओ। और वो घर वालों को कह रहा था हमारे सिंह एक बड़ा मित्र है, वो मारता नहीं है, नाश नहीं करता है, हमारे साथ मित्रता रखता है। तो सिंह आया मिलने के लिए, तो वो पड़ा था, तो सिंह वास में सामने बैठा और बातचीत हुई। अब वो जैसे पशु करे जैसे ही करे, परंतु बातें हुई। तो वो सामने बैठा था तो सिंह के मुंह की वास आ रही थी, क्योंकि वो मांसाहारी होता है। बिना मांसाहारी भी जो आदमी विशेष मुख नहीं धोता, दांत साफ नहीं करता, जीभ साफ नहीं करता, उनके मुंह की भाव गंदी आती है। साफ रखता तो गंदी नहीं आती, जब मांस खाने वाले गंदी आवे ही। तो कई आदमी बैठे थे उनके बीच में, उसने कह दिया कि देख तेरी भाव गंद आ रही तेरे मुंह से, मतलब ऐसी बात कह दी। तो उससे बोले भी बुरी, अब मैं गांव में आया हूँ पूछने के लिए, मेरा इतने आदमी तिरस्कार कर दिया। तो उसने लकड़ी वो कुल्हर ला कर दिया, कुल्हर में काटता नहीं पूछते, वो ला दिया कि तुम इसी मेरे मन सही हो गए, मैं कैसे दूंगे, मेरी बात मानू, मित्र हूँ तो मित्र तो बात मान। तो उसके सिर पर चला गया सिंह। पशु वो ठीक हुआ तो ठीक हो, वो लकड़ी लाने के लिए गया तो वह सिंह मिला। तो कुछ दिन होने से वो घाव भर गया। तो सिंह बोला देख ये कुल्हारी का घाव तो मेरा मिल गया है, पर तेने जो तिरस्कार किया कंधा है वो घाव तो मिलता है। तो लोह तरी तरवार लागे, जीव तरी तरवार जैसी, जीव ही तरवार जैसी लागे, लोह ही लागे। लोह का घाव तो मिल जाए, जीव का घाव मिलता नहीं। जैसे महाभारत में आता है ना, यज्ञ शेर था ना, द्रौपदी का पिता, तो ये साथ पड़े थे द्रोणाचार्य के, अग्निवेशी ऋषि थे, उनके पास पड़े थे साथ में। तो साथ में पड़े तो भी तो प्रेम हो गया। तो यज्ञ शेर ने कहा कि भाई मेरा राज्य हो तो आधा राज तेरे को दूंगा, मित्रता है अपने आधा राज दूंगा। तो क्योंकि पिताजी थे राज्य पर और पिताजी मेरे तो बड़े भाई थे, अब दो नहीं काल पाया अग्र मरियो फ्रयो प्रसुति फिर बाप प्रसुति पिताजी थे। तो यज्ञ से पांचाल को भयो निपति था बाप, आप राजा बन गया, राजा बन गया तो द्रोणाचार्य बना था, ब्रह्मस्थ से वैसे पढ़ाते थे, ब्राह्मण वृत्ति से में शांति से रहते थे। तो इनके पुत्र हुआ अश्वत्थामा, ये कृपा कृपी कृपाचार्य पैदा हुए, कृपी के साथ ब्याह हुआ, उस कृपी स्त्री का नाम था द्रोणाचार्य थे। तो अश्वत्थामा लड़कों के साथ खेलता खेलता गया तो लड़कों को देखा घरों में दूध पीते हुए देखा, तो वो भी दौड़ गया माँ के पास, माँ मैं भी दूध पीऊंगा। बालक देखे दूध सारा दूध पीते, मैं भी दूध पीऊंगा। तो कृपी ने कहा बेटा दूध तो गाय होती तो मगर गाय नहीं है, क्या करे, देखो कितने गुरु महाराज राजाओं के दूसरे बड़े गुरु आचार्य अस्त्र शस्त्र में बहुत तेज थे और भी पढ़ाते थे और सूरवीर भी बहुत थे। सापे रपी शरीर रपी वो तो मैं सुरेंद्र तो बाणों से युद्ध कर लो चाहे कुश्ती कर लो नहीं तो साप देख भस्म कर दूंगा सब तरह से ही ऐसे शक्ति रखते थे। मगर गाय नहीं दे रहे बच्चे को दूध पड़ी गाय नहीं तो ये विचार किया कि वो यश यज्ञ से कहता था कि आधा राज्य दूंगा अब आधा राज्य दे दू राज बड़ा बड़ा बैठा है तो वहां से एक गाय लिया मैं तो ये गए वहां दरवाजे पर कहा यज्ञ शिरों को कह दो तुम्हारा मित्र द्रोण आया है तो तुम्हारा मित्र द्रोण आया पूछे वो खुश आ गया कि ये मैं निवृत्त हूँ मैं छत्रधर तू भिक्षुक मैं छत्रधर ही तीनों हास्य कुमंत सब में हंसी करी कि तू कहते मित्र मित्र तो श्रेयर समंग कुलम श्रेय मेती विवाह से तू पुष्ट विपुष्ट हो मित्रता समान अवस्था में होती है समान विकुल हो समान ही धन हो समान ही इज्जत हो तो मित्रता होती है मित्रता बरोबर का नाम है तुम कैसे हो तू तो भिखा मांगे तो फिरता है मैं राजा हूँ तेरी मेरी कैसी मित्रता कैसे तिरस्कार कर रहा कहने कह दिया कि मैं मित्र हूँ इस बात गाय नहीं देते जाओ ये तो देता दे बाबा के दादा दे देता बुरा मैं उसको गुस्सा आ गया कहता गाय राज गाय देगा तो मानो तिरस्कार का कितना परिणाम होता है ये मूल हुआ महाभारत के युद्ध का खास इतिहास एक गाय की बात है उसमें मैं कह दू मैं तो राजा हूँ तुम भिक्षुक मैं छत्रधन कैसी रानी आ गया आकर के वहां से रवाना हो गए किसी को कहते चलो चलो गए यहाँ नहीं रहेंगे अब जावे तो कहाँ जावे अपने शास्त्र गए पंजाब देश में पांचाली थी ना तो वहां से यहाँ आ गए कृपाचारी के पास ठहर गए वे वो दूसरी सुनी हुई बात है सभी तो इस तरह आ गए तो मतलब छोटी सी बात से कितना अनर्थ होता है 18 अक्षोण से न मरी इसके विषय में इतना अनर्थ हुआ राज पाए गाय ने जो हसीियत की नहीं है हंसी बजाई उस हसी का परिणाम ये हुआ तो बड़ा भय युद्ध हुआ। इस वास्ते मीठा बोल निमचलन पर ढकल है पांचों संगा नानगा हरी भजा हाथा धर तो ये मीठा बोलना है ना ये बड़ी बड़ी चीज है। बसन तो मीठा बोल वाणी का बोल बुरा है वाणी से मित्रता हो जाती है शत्रुता हो जाती है वाणी सब कुछ हो जाती है। इस वजह से वाणी का संयम रखो उद्वेग कर्म वाक्यम जिससे उद्वेग न हो किसी हलचल न हो वो अदुद्वेग कर्म वाक्यम और सत्यम ऐसा वो सत्य हो सच्ची सच्ची बात जैसा देखा जैसा सुना जैसा समझा वैसे ही मीठे शब्दों में कह देना सत्य भाषण है। तो सत्य है ये बहुत ऊंची चीज है झूठ बराबर पाप सत्य बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय सांस है ताकि हृदय आप तो सत्य भाषण करता है। हरे भाई बहनों को चाहिए सत्य बोलो झूठ मत बोलो। आजकल सत्य बहुत कम मिलता है व्यापार आदि में तो झूठ खबर चलता ही है व्यवहार में भी बिना कारण झूठ बोलते आशी दिल्ली में झूठ बोलते हैं व्यवहार में झूठ बोलते हैं जिसकी जरूरत नहीं तो झूठ बोलते हैं। नहीं असत्य सब पातक पुंजा गिर सब हो ये कोट गुंजा असत्य के सब पाप पुंज भी सिर में इकट्ठी कर दे तो करोड़ सिर में कर दे तो पर्वत थोड़ी बन जाएगी सिर में करोड़ कर दे तो ये पर्वत नहीं बनती। ऐसे असत्य एक जितना पाप है करोड़ पाप हो जाए तो असत्य के स्वभाव नहीं हुआ। अरे असत्य तो स्वभाव है दिन में जन्म मर्म असत्य से ही हो रहा है सत्य से जन्म मर्म मिट जाए मूल असत्य है तो असत्य भाषण नहीं होना चाहिए असत्य आचरण नहीं होना चाहिए असत्य भाव नहीं होना चाहिए असत्य क्या आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए क्या कल्याण हो जाएगा। तो सत्य बोलना अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम और प्रिय और प्रिय बोलना चाहिए तो असत्य बहुत नुकसान होता है। जब स्वभाव खराब हो जाता है इज्जत खराब हो जाती है लोग इज्जत नहीं करते और वाणी की कलकत्ते में एक छोरा देखा, लड़ता बोल सच्चा बोलता, दूसरा भी शांत हो गया, नहीं रहा उसकी भाई भाई भी शांत हो गया होंगे। तो कह देता अपना कसूर अपना कह देता, भाई मेरा कसूर हुआ, कह देता बाड़ी में उधर पता बीस बीस पचास पचास आदमी रहते एक बाड़ी में, सब में उनकी इज्जत थी। मैंने देखा उनको तो सत्य बोलने से इज्जत भी होती है, सत्य बोलने से तपस्या होती है। तपस्या करी ऐसे अनुदेव कर्म वाक्यम सत्यम, ये वाणी का तप है, तपस्या होती है। झूठ बोलने से तपस्या नष्ट हो जाती है, तपस्या से शक्ति संग्रह होती है और तपस्या छोड़ने से शक्ति क्षीण हो जाती है। तो सत्यम प्रिय प्रिय और हितकारक प्रिय और सत्यम, तो बच्चे अनुद्वेग कर्म पाए तो कह दिया प्रिय फिर क्यों कहा, प्रिय शब्द कह दे तो अनुद्वेग भिन्न आ जाएगा, प्रिय शब्द कहेगा तो अनुद्वेग हो गया बीच में, फिर ये दोनों कैसे मिले एक जगह दोनों अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितं चयत, तो दोनों बात दो शब्द क्यों दिया, तो इस बात से दिया कि बोल रहे मैं जिसको कहा जाए उनके लिए तो प्रिय हो गया, पर दूसरे की निंदा करे और उनके है तो उसको सुने तो उद्वेग हो, तो दूसरे को उद्वेग ना हो, कहने में भी प्रिय हो बोलने में भी ठीक हो, किसी को उद्वेग ना करे, तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय और हित हो, उसका कल्याण हो, उसका भला हो, परलोक सुख रहे, लोग भी सुख रहे, प्रिय स्वाध्याय स्वाध्याय करना, शास्त्रों का पढ़ना, भगवत नाम करना, ये साथ है समझे वांग में तो जीते, ये वाणी का तप है, तो इसमें फिर मन का तप है। अब समय हो गया क्या करे, कौन से फिर याद आएगा तो फिर बता देंगे भाई, ये तो भूल जाएगा। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 30 मार्च 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सीथल में हुआ। राम।